Açık Gazete. Açık Gazete saat 9.30, 5 geçiyor, hatta 6 geçiyor ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi 50. yayın dönemini konuşmak üzereyiz. 4 Kasım bugün 2019'da ta 3 Mayıs 2022'ye kadar 20'ye kadar devam edecek olan 50. yayın dönemindeyiz ve aynı zamanda da 25 yaşımıza da basmak üzereyiz. Hoş geldin Didem. Hoş buldum. Nedir vaziyet? Vaziyet güzel. 50. yayın döneminde toplam 145 programı 212 programcı yapacak. 13 yeni programımız var, 5 yeniden programımız var. Yeni 10 programcı katılıyor aramıza ve yeniden 12 programcı stüdyolarımıza geri dönüyor. Toplam rakamları siz söylemek ister misiniz? Evet, tabii yani 50. yayın döneminde 1142 toplam programcımız olmuş. Bir programcılar ordusuyla beraberiz. Ve bu 1142 programı 1158 programcımız yapıyor. Gerçekten dünyada da bir benzeri olduğundan pek emin değilim doğrusu. 1258 programcı. %99'u da gönüllü olarak yapıyor. 25 yıl içinde, 24 küsur yıl içinde bayağı. Çeşitli büyüklüklerde, 2 haftada bir, haftada bir, 5 dakikadan 1 dakikaya, 2 saate uzanan bu muhteşem aslında. Bir ara bir dökümünü de çıkartalım web sitesi için bence. Evet evet, 145 program var şu anda. Yani her hafta burada. Bazıları senin de dediğin gibi 15 günde bir, bazıları 3 haftada bir de var galiba. Evet, bir ayda tane. Bir programımız ayda da var. Ayda bir program da var. Kimisi hakikaten 1,5 dakika olan da programlar var ama 145 program ve dünyanın bütün müzikleri, bütün konuları aslında içine alan çok kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık bir radyoyu şey yapıyor. Evet, bir konuşalım bakalım ne olacak. Evet, aslında yeni başlamış değil, bir buçuk ay kadar oldu. Bir yeni programımız var ama duyurma fırsatını ancak buluyoruz. Usta yazar Ursula Le Guin'in 22 Ocak'ta 2018'de aramızdan ayrılmasının ardından başlattığımız Yerdeniz Büyücüsü serisinin 4. kitabına geçtik. Yerdeniz öykülerine Tolga Korkut okuyor ve tabii yine Çiğdem Erkal çevirisiyle bunu da bu vesileyle duyurmak istedik. Evet, dinleyicilerimiz de zaten bu her gün 5 dakikalık bu programı büyük bir dikkatle takip ettiğini söyleyen en azından bir dinleyiciye ben rastlamış bulunuyorum yani. O da müthiş bir şey yani. Evet, 4. kitabı bitirdik. Ne zaman biteceğini, kitabın yani bu serinin ne zaman biteceğini hala bilmiyoruz. Hala meçhul. Evet, bir de yeniden program ve programcılar vaziyetleri var. Bu ne demek oluyor? İki dönem ara vermişti Başak Yavuz. Dünyanın cazı, akşam üzeri caz kuşağının direksiyonuna bu yayın dönemi tekrar oturuyor. Kendisi Çarşamba. De müzisyen zaten. Evet. Yani Duygu Arın, Sanat Deli Orman, Başak Yavuz, Levent Öget ve Ceyhan Usanmaz'dan oluşan bir ekip. Her hafta içinde her gün 5'te. 5 ile 6 arasında dünyanın cazını yapıyorlar. Bu da bize müteveffa rahmetli kurucularımızdan Atilla Aksoy'un bıraktığı bir şey. Yani Türkiye'de cazın bu yaygınlıkta çalınıp dinleniyor olmasında en büyük katkılardan biri Açık Radyo üzerinden Atilla Aksoy'a borçlu olduğumuzu da bir kere daha analım ve ona da bir günaydın diyelim. Günaydın. Bir yeniden programımız var. Pazartesi gecesi saat 24'te yayınlanacak Erguvani İstimbot. Cüneyt Cemeloğlu tarafından 2014 yılında hazırlanmıştı. Cüneyt'i kaybettik, dostumuz, programcımız. Bu programı da tekrar yayınlamak istedik 50. yayın döneminde. Pazartesi geceleri saat 24'te. Erguvani İstimbot. Sinemasal sohbetler. Pazartesi geceleri saat 12'de Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenoya. Evet, Cüneyt'e de bir günaydın daha diyelim. Onun en sevdiği önemli müzisyenlerden birinin de kendi sesi Jingle'da yansıyor ve mülakatta yapmıştı kendisi onu. Evet, bu akşam ilk programını dinleyebilirsiniz. Salı gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Şu anda teknik masada bize seslerimizi yollayan Selahattin Çolak tarafından hazırlanacak Cam Kenarı adını taşıyor. Funk, old school, hip hop, jazz hip-hop ve zaman zaman soul müziklerle sol şeritte ilerleyen bir müzik programı. Your hands everybody if you got what it takes. Cam Kenarı. Türlerden bağımsız yol müzikleri. Hazırlayan Selahattin Çolak. Salı günleri 12'de Açık Radyo'da. Çarşamba gününe geçecek olursak bir yeni programımız daha var. Yine saat 12 kuşağında, müzik kuşağında Midday Blues adını taşıyor. Gün ortası, müzik arası alt başlığıyla Ahmet Uncu Woman to Woman programını yapıyordu bu yayın döneminde. 50. yayın dönemi itibariyle de coğrafyalardan ve türlerden bağımsız gün ortası müzikleri hazırlayacak. Midday Blues. Gün ortasında müzik arası. Hazırlayan Ahmet Uncu. Çarşamba günleri 12'de Açık Radyo'da. Evet, çarşambaları bir yeni program daha var. 15 günde bir, 16.30'da Çetin Ceviz adını taşıyor ve bu otizm üzerine, otizme yönelik toplumsal savunma alt başlığında Çetin Ceviz'in, Deniz Yazgan bir akademisyen aynı zamanda ve Çetin Ceviz diye de bir şey kuruluşu var zaten. Ceviz Otizmle Yaşam Derneği. Otizmle Yaşam Derneği, evet. Ve otizm ve otizmlinin hayat rutini, otizmin küresel, bölgesel ve yerel anlamları, otizmin hayata dokunuşlarıyla birlikte tartışıldığı bir program olacak. Bu oluyor. Hepsi birbirinden farklı kıvrımlara, hacme ve şekle sahip olan cevizleri inceler gibi. İşte o ceviz oradan geliyor zaten. Farklılığı bilenlerle kurcalıyor. İçinden ne çıkacağını merakla birlikte keşfediyoruz. Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da Açık Radyo'da. Siz anlatırsınız. Bir yeni köşemiz var Açık Dergi'de. Her ayın son çarşamba akşamı saat 18.30'da adı Fasikül, aylık özgür sinema gündemine Ekrem Buğra Büte tarafından hazırlanacak. Sinemada ifade özgürlüğünün önündeki engeller ve bunlara karşı geliştirilen yaratıcı çözümler Fasikül'de raporlanacak ve muhtelif aktörlerle değerlendirilecek. Evet, ve bir yeni köşe daha var Açık Dergi'de, gene çarşambaları, gene 15'te bir. Bu da Küçük Düşünürler Topluluğu Özge Özdemir bu programı yürüten, kendisi de felsefeci ve eğitmen olan Özge Özdemir daha önce de programlarımıza iki defa konuk olmuştu. Ama ondan sonra transfer ettik onları. Çocuklarla beraber onu transfer ettik. Yani çocukların bir soru ya da bir kavram üzerine felsefi tartışmalar yürüttükleri bir tartışma programı. Özellikle de iklim değişikliği konusundaki iklim aktivistlerinin başını çeken çocukların günümüze hakim olduğu dünyada son derece önemli bir mesele. Çocuklar bu yeni kuşağın, son kuşağın bir şeyler yapabilecek son kuşakta aynı zamanda gibi görünüyor. İşte o zaman bunların 12 yaşındaki çocuklar, felsefeciler iki haftada bir araya geliyorlar. Ve nitelikli düşünme ve yargıda bulunma becerisi nasıl gelişiyor, bunu hep birlikte işliyorlar. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar. Hazırlayan Özge Özdemir. Perşembe gününe geçince bir yeni programımız var. Bu program saat aslında 24'te yayınlanacak. Modyan Bulundurur adını taşıyor. Sesin internetteki serüvenine bir bakış atacak Barış Yalaz, Ömer Ergün ve Ayşe İdil. Aslında bir radyo içinde radyo durumu, bir internet radyosu Radyo Modyan. Ve bu yayın döneminde sesin internetteki macerasına Açık Radyo içinden bir tünel açacaklar. Modyan Bulundurur. Sesin internetteki serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Barış Yalaz, Ömer Ergün, Ayşe İdil. Perşembe geceleri 12'de Açık Radyo'da. Evet, bunca program içinde, radyo içinde radyoyu henüz ancak gerçekleştirebiliyoruz 50. yayın döneminde. Ne yapalım? Aslında bir denememiz daha vardı, hatırlarsınız. Evet. Cuma gününe geçince bir yeni programımız var. Cuma sabahları saat 10'da Murat Can Tombil tarafından hazırlanacak. Aslında bir girizgahını da yapmış bulunduk geçtiğimiz aylarda. İklim Acil adını taşıyor. Dünya acil durum ilan ediyor. Gençler sokağa çıkıyor, yurttaşlar haklarını talep ediyor. İklim acil, iklim aktivistleri ile beraber yeryüzündeki iklim mücadelesine panoramik bir bakış atacak. Evet, bu aynı zamanda bizim çeşitli Nation dergisiyle ve Columbia Review of Journalism, yani gazetecilik Columbia Üniversitesi'nin dergisiyle ve Nation dergisiyle, bir de Guardian dergisinin ortaklaşa yürüttüğü ve 200'ün üzerinde, 250'ye yakın basın medya organının da birlikte yürüttüğü bu iklim acil meselesini ortaya koymanın artık şart olmanın ötesinde mutlak bir zaruret, zorunluluk olduğunu ortaya koyan bir şeydi. Biz de onun parçasıydık. İşte şimdi daha da buna yüklenerek uluslararası bir iklim aciliyet mücadelesinin bir parçası olmayı artırarak sürdürmeye çalışıyoruz işte. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Can Tombil. Cuma sabahları 10'da Açık Radyo'da. Cumaları bir yeni program daha var. Eski bir programın birazcık dönüşüm geçirmiş hali de diyebiliriz. Hikayenin kadın hali vardı eskiden epey bir süre. Şimdi hikayenin her hali adı altında ve alt başlığı da hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler olan bir program. Aslı, Ayşegül, Didem, Kristen, Özlem ve Sema tarafından hazırlanıp sunuluyor. Ve şöyle bir tanımı da var. Hayatın olağan akışında normalleşen, olağan gözüken, eşyanın tabiatı gereği akıp gidenleri cinsiyet aşırı sohbet masamıza koyuyoruz diyorlar. Gündemi kentte, kırda, sokakta, fabrikada, evde, mahkemede, sinemada, müzikte takip ederken gündeme gömülen hafızayı da hikayelerle kazıyoruz. Bugünü kadim zamanlarda arayabiliyoruz. Başımızın çaresine tarihsiz antik hikayelerin penceresinden de bakıyoruz. Program misafirleriyle, konuklarıyla olağanda olağanüstüyü, düzende darmadağını, dertte dermanı, yasta gücü, birlikte farkı aşındırıp kamplara bölünmüşlerin peşinden gidiyor. Yani masamız kalabalık, masamız renkli diyor ve masa da masaymış ha. Hikayenin her hali. Hayata dair cinsiyet aşırı sohbetler. Aslı, Ayşegül, Didem, Kristen, Özlem ve Sema. Cuma günleri 11'de Açık Radyo'da. Bir yeniden programımız var. Her kış dönemi olduğu gibi önce sağlık geri dönüyor. Cuma günleri saat 13'e Ayşegül Tözeren, Beti Gülöngen ve Selim Badur tarafından hazırlanıyor. Kış yaklaşıyor ve havalar her defasında daha da kesirilemez oluyor. Önce sağlık her sefer olduğu gibi bu kışın tekinsiz havalarında da nöbette. Evet, oradan cumartesiye geçelim. Yeni programımız orada cumartesi gece, akşam, gece diyebiliriz 20'de Güney'in Sesi. Bu da Karaca Yiğit Pehlivanlı tarafından hazırlanıp sunulan bir program. Çeşitli müzikler var orada. Salsa'dan Morna'ya, Bossa Nova'dan Nueva Canción'a, Afro Latin ezgilerin işlendiği bir şey. Yani Güney'in Sesi Latin Amerika müziğinin beslendiği kültürler, işte onlar Afrika, İspanya, Portekiz ve Amerikan yerli kültürü üzerinden bütün geçirdiği değişimleri ve günümüze kadar hangi müzik türlerini nasıl etkilediğini ya da hangi müzik türlerinin etkisinde kalarak çeşitlendiğini anlatan ve en önemlisi belki de hepsinin temelinde var olan yaşama sevincini yansıtan bir program. Güney'in Sesi. Salsa'dan Morna'ya, Bossa Nova'dan Nueva Canción'a, Afro Latin ezgiler. Hazırlayan ve sunan Karaca Yiğit Pehlivanlı. Cumartesi akşamları saat 20'de Açık Radyo'da. Pazar gününe geçecek olursak bir yeni programımız var. Pazar günleri saat 16'da yayınlanacak. Semti Nihavent adını taşıyor. Klasik Türk musikisine dair bir program bu. Ve usta müzisyen Fikret Karakaya tarafından hazırlanıyor. Bazen bir makamı, bir sazı, bir bestekarı, bir icracıyı tanıtım kayıtlarını dinletiyor. Bazen de konuklarla Türk musikisi üzerine söyleşiyor. Semti Nihavent, klasik Türk musikisine dair. Hazırlayan ve sunan Fikret Karakaya. Pazar günleri 16'da Açık Radyo'da. Semtiba ben. Evet, semti Nihavend'den bir başka semte, semti Rock'n'Roll'a geçiyoruz. Pazar günleri 19'da yeni bir programımız var. Mahir'e de bir günaydın diyelim, bize bunu hatırlattığı için. Günaydın Mahir. Ve Mahir Ilgaz'a yani. Ve bu I Can Rock and I Can Roll adını taşıyan Rock'n'Roll'un öncü kadınları. Bu şimdiye kadar dünyada medyada pek az işlenen, gizli kalmış çok önemli bir konuyu şimdi Şenol Ay'la hazırlayıp sunacak ve rock'n'roll'un öncü kadınları. Yani rock erkek işidir diyenlere inat. Onlar o güne dek görülmemiş biçimde kulis odalarını değil sahneyi istediler. Gitarda ısrar ettiler. Tırnaklarını kısa kestiler. Sahnede terlediler ve bir tırnak içinde hanımefendiye yakışmayacak biçimde avaz avaz bağırdılar. Onlar rock'n'roll'un öncü kadınlarıydı. Pek çoğu listelerin en üst sıralarına çıkan parçalar besteledi, mükemmel gitar çaldı, kadınların daha iyisini yapabileceğini gösterdi. Ama isimlerini rock'ın resmi tarihine tırnak içinde yazdıramadılar. Sadece meraklısınca hatırlandılar. İşte bu program Açık Radyo'da umulduğu gibi ve beklendiği gibi diyelim, onlar için gecikmiş bir anma, hak ettikleri bir saygı duruşu. I Can Rock and I Can Roll. Radio, radio, radio, radio. I Can Rock and I Can Roll. Rock'n'roll'un öncü kadınları. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. You told me it was high class, but I can see through that. Pazar akşamları 19'da Açık Radyo'da. Evet, pazar akşamı bir program daha var. Yani eski bir program devam ediyor ama yeni. Aslında çok da yeni olmayan iki programcı ekleniyor kadrosuna. Ekleniyor. Bir de aslında çok önemli bir müzisyeni ve müzisyenin dediği tarihi bir kişiliği de konu edinen en az bir dönem sanıyorum yapacak. Bu İstanbul'dan gelen telefon programından bahsediyoruz. Yani her telden güzel şarkılar, bazen de müzik arkeoloji, pazar gecesi biterken dinlemek isteyeceğiniz şeyler. Altuğ Güzeldere, Mahir Ilgaz ve Güven Güzeldere, bu dönemde de Hakan Gürbit ve zaman zaman da Ömer Madra'nın katkılarıyla deniyor bu. Yani bu yayın döneminde işte efsanevi müzisyen, şarkıcı, besteci ve ozan Pete Seeger'a odaklanıyor program. Amerikan halk müziğinin ve dünya halk müziği de diyebiliriz aslında öncü isimlerinden Seeger'ın yurttaş hakları, barış ve çevre hakları peşinde 70 yılı aşkın süre geçirdiği olağanüstü bir müzik ve aktivizm serüvenine ve onun bıraktığı olağanüstü kültürel mirasa bir bakış denemesi bu dönem, bu pazar Açık Radyo'da. İstanbul'dan gelen telefon. Pazar gecesi biterken dinlemek isteyeceğiniz her telden güzel şarkılar. Bazen de müzik arkeolojisi. Hazırlayan ve sunanlar Altuğ Güzeldere, Mahir Ilgaz ve Güven Güzeldere. Bu yayın döneminde Hakan Gürvit ve zaman zaman Ömer Madra'nın katkılarıyla. I got a telephone call from Miss Faithful. My baby coming home today. Pazar 21'de Açık Radyo'da. Bir bir yeni programımız daha var ve pazar gecesini böylece kapatıyoruz. Saat 24'te Audiocity adını taşıyor. Bir türler arası müzik programı Açık Radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı Bahadır Dilbaz tarafından hazırlanıyor. Kılavuz programından tanıyordu Açık Radyo dinleyicileri elbette. 25 yıllık DJ'lik serüveninde eleğin üstünde kalanları Audiocity ile yayına taşıyor bu yayın dönemi Bahadır Dilbaz. Audio City. Hazırlayan Bahadır Dilbaz. Türler arası bir müzik programı. Pazar geceleri 24'te Açık Radyo'da. Evet, Audio City ile birlikte bitirmiş oluyoruz bu yeni yayın dönemindeki yeni programları. Ve bir de 50. yayın döneminde programlarını ara veren programcılarımıza bir teşekkürle bitirelim. Alfabetik sırayla Ahmet Ali Aslan, Alper Dalkılıç, Elçin Özsoy, Elena Polyakova, Emirhan Arapoğlu, Eraslan Sağlam, Mim Bülent Kılıç, Ozan Sarohan, Seçil Zor, Serpil Sarp, Sevil Sarp affedersiniz, Taner Yılmaz ve Zeynep Arapoğlu, hepsine çok teşekkür ederiz. Bir de 50. yayın dönemi program jingle'larında bize sesini verenler alfabetik sırayla gene Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Göksel'in Göksel, Koray Tarhan, Mila Tarhan ve Zeynep Özyurt Tarhan'a da çok teşekkür ederiz. Bize yardımcı olan teknik ekibe de teşekkür edelim. Ömer Şahin, Barış Demirel, Selahattin Çolak ve Robland Tayar ya da Robi Tayar. Ve bu şekilde de 50. yayın dönemini bitirmiş oluyoruz. Şimdi hayırlı olsun hepimize, güzel bir yayın dönemi olsun. Evet, öyle bekliyoruz, heyecanlıyız. Şimdi bir ara vereceğiz, arkadan biraz gecikmeyle haftanın karikatürlerine geçeceğiz. We can work it out and get it straight, I'll say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Açık Gazete.